Değerli Müslüman kardeşlerimize ve İsrailoğullarına özel bir görev şey. Şimdi İsrailoğullarının Kur'an-ı Kerim'de çok eleştirildikleri noktalar var, biliyoruz değil mi? Evet. Tabii ki. Şimdi bunların hepsini, çoğunun şeyini biliyoruz. Şimdi öyle biliyoruz ama bak, şimdi burada bir şey, noktaya değineceğim ben. Bu ayetten sonra bazı özel görevler düşecek tüm Müslümanlara. Musa'nın toplumundan da hakkı gösteren ve hak ile adaleti uygulayan bir liderli olan bir topluluk vardır. Ha, şimdi Yahudilerin, İsrailoğullarının o günden bugüne paraya taptığı, bilmem şu yaptığı, bu yaptığı falan gibi, hani böyle negatif yönleri anlatıldı ya. Ama şey değil yani, Musa'nın toplumundan da hakkı yenmemek lazım, tamam mı? Evet. Hakkı gösteren ve hak ile adaleti uygulayan bir liderli olan bir topluluğu vardır. Evet. Onların içerisinde de aklı başında gerçeği gören, tamam mı? Gerçeği gören bir topluluk vardır. Şimdi biz Müslümanlar, şimdi çok enteresan böyle şey yapalım burada. Biz genellikle Maide suresinin 82. ayetini yamuk anlıyoruz. Bak şimdi o ayette der ki, sen kesinlikle iman eden kişilere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak o Yahudileri ve ortak koşan o kimseleri bulursun. Ve kesinlikle iman eden kimselere sevgi bakımından en yakın olarak da şüphesiz biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyen kimseleri bulursun diye bir ayet var. Evet, ama 82. bunları biliriz de bunun devamını okumadığımızda Yahudileri, Müslümanları hep düşman olarak görürüz ve bu ayeti yanlış şey yaparız. Bu ayetteki Yahudiler özel bir Yahudilerdi, tamam mı? O şoyahidilerdi. Bu da nasıl diyeceğim, lamı tariflidir bu ifade, tamam mı? Evet. Falan Yahudiler bu Müslümanlara karşı yani, düşmandı. Yani hepsi düşman demek değil. Tabii ki. Şimdi burada bu ayetlerin devamında da onlar bu hani Hristiyanları, akıl başında olanları da över. Ve onlara zaman, Allah elçiye indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün. İşte burada çok açık. Ha, bak şimdi burada. Yine Ali İmran suresinin 113-114. Ayetinde. Bak hepsi bir değildir. Şimdi İsrailoğullarının konumlarını, cibilliyetlerini, tutumlarını, paracılarını, altına taptıklarını ve birbirlerinin peygamber öldüklerini, şu bu hepsini anlatır. Şimdi Kur'an'da bunlar ileride hep gelecek yani, tamam mı? Evet. Ama hepsi bir değildir diyor Cenab-ı Hak. Evet. Bak şimdi Ali İmran 113-110. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir önderli topluluk vardır. Onlar gecenin saatlerinde boyun eğip teslimiyet göstererek aynı Müslümanlar gibi şey yaparlar, tamam mı? Evet. Yine Ali İmran 199'da şüphesiz ki kitap ehlinden Allah'a inananlar, size indirilene ve kendilerine indirilene inananlar vardır. Bakara 121'de kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu okumasını, izlemesinin hakkını vererek okurlar. Evet, bunlar ehli kitabın bilginlerini över. Evet, İsra 107-108'de de ki size Kur'an, siz Kur'an'a ister inanın ister inanmayın. Şu daha önce kendilerine bilgi verilenler, tabii, ehli kitap. Kur'an onlara okunduğunda onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneleri üstüne kapanırlar. Yani. Ve Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır derler. Evet. Ve onlar ağlayarak çeneleri üstü kapanırlar ve Kur'an onların saygılarını, alçak gönüllerini artırır. Şimdi bunlar hep şey, Ahkaf, onda da aynı şeyi görürüz. Yani onlarca ayette de Yahudileri, şimdi İsrail oğullarından aklı başında inananların olduğu, olacağı, imana gelecek kimselerin var olduğu bildirilir. Ha. Şimdi Kur'an'ımızın bu ayetleri, hep Müslümanlar Kur'an'ı Yahudi düşmanlığı maalesef tarzında gösterirler. Onların içerisinden de akıllı, bilgili insanların var olduğu, olacağı hesabıyla biz bu ayetleri onlara götüreceğiz. Bakın onlara götüreceğiz, onlara tanıtacağız. Onların da aynı Resulullah dönemindeki gibi Kur'an'ı aldıkları zaman, inceledikleri zaman pat diye çenelerin üstüne hayranlıkla atacaklarını, imana geleceklerini hep bilmeliyiz. Evet. Bakın şimdi Resulullah döneminde Kur'an'ı tanıyarak öğrenerek, bu Allah'ın vahyidir deyip kabul ederek imana gelmiş yüzlerce, binlerce Yahudi bilgini vardı. Mutlaka, tamam mı? Mutlaka. Tuhafınıza gider. Yani Kur'an'ı yakın zamanda, bakın yakın zamanda, Kur'an'ı incelemiş de Müslüman olmuş bir Yahudi gösteremezsin. Yakın tamam zamanda mı? Yok. Şimdi tabii. Neden gösteremiyoruz? Tabii bizde. Şimdi Allah rahmet eylesin. Yani bu Avusturyalı, şimdi Muhammed Esed diye bildiğimiz bir adam var. Evet. O adam işte Muhammed, o da, adı da Leopold Weiss diye bir adam. Sonradan Muhammed Esed adamı oldu. Adıyla bildiğimiz. Kur'an tefsiri var. Tamam. Kur'an çalışması var biliyorsunuz. Takdire de şayandır bir çalışma var. Tabii. O da bir Yahudi. Tabii ki. Kur'an'ı incelediği zaman imana gelmiş. Bitti. Tamam mı? Yani. Biz de şimdi yani Kur'an'ı hak olarak, uydurma şeyleri değil. Hak olarak. Hak olarak. Hak. Bunlara da götürmenin yolunu bakacağız. Evet. Onlara tanıtmaya bakacağız. Ve şunu söyleyeyim. Yani şu son 5 sene zarfında yani İsrail'in üniversitelerinde olsun, Amerika kesiminde de olsun, Kur'an'ı imkanlar ölçümüzde tanıtmamızdan dolayı, yani şimdi burada iftiharla, yani bu belki riyaya kaçacak ama çok gerçek bilim adamının, tamam mı, Kur'an'la ilgili ilişkilendirdiğimizi, imana gelenlerini gördük. Hamdolsun abi. İftihar ediyoruz. Hamdolsun abi. Selamlaşıyoruz, görüşüyoruz, evet, istişare ediyoruz. Anlatabildim mi? Bunu tüm Müslüman kardeşlerimizden. Görev edinmeli. Evet, evet. Şöyle, evet. Tüm Müslüman kardeşlerimizin, yani sadece bir hani demin ki bahsettim 82. ayeti alıp da Yahudiler hep Müslüman düşmanı gibi göstermek çok yanlış. Ayetin devamını okuyalım. Evet. Allah hepsi bir değildir diyor. Tamam mı? Evet. Hepsi bir değildir diyor. Bunu unutmayalım. Onların içerisinde inanacak akıllı bilgili adamlar var diyor. Önderim, biz de Kur'an'ımızı Yahudilere tanıtmanın, evet, İsrailoğullarına tanıtmanın, Hristiyanlara tanıtmanın yollarına bakalım. İnşallah. İmkanlarını arayalım. Tamam mı kardeşim? İmkanlarını arayalım. Evet. Bu imkanlar var. Çok şu anda dediğim gibi bilişim çağında, iletişim çağında da bu çok kolay. Daha kolay. Yani bu çok kolay. İnternet ortamında çok bu çok kolay. Tabii. Onun için devamlı yalnız kendi şeyimizi, zoomlarımızı, kendi inançlarımızı götürmeyelim. Ritüelleri götürmeyelim. Biz Kur'an'ı götürelim. Tabii, tamam mı? Yani? Olan kitabı biz götürelim. Kur'an, onlar Kur'an'a inanırlar. Kur'an'ı gördükleri zaman Kur'an'a inanacaklar. Kur'an. Evet. Ama onu götürme bir yana dediğim gibi kendimiz maalesef Kur'an'ı tanımıyoruz. Kendimiz Kur'an'dan uzağız. Onun için önce kendimiz bunu bir özümseyeceğiz. Ondan sonra da onlara götüreceğiz. Evet, ayet-i kerimenin sonu ne diyordu? Ve min kavmi Musa ümmetün yehtune bil hakkı ve bihi adilun. Evet. O toplumun içerisinde de böyleleri de var. Böyleleri de var. Bundan sonraki bir başka pasajda böyle bir toplumun da, var olan toplumun da, böyle gelişmiş bir toplumun da kendi bünyelerinde nasıl mücadele verdiğini, ne gayretler gösterdiğini yine Kur'an'dan göreceğiz. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Bu hafta çok güzel bir mesajlar aldık inşallah. Evet.